أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirë njohjet, janë vetëm për Zotin ton, kryusin e gjithësis, Allahun Subhanahu wa Teala, për shëndetit e Zotit Gjelle Gjelaluhu, për shëndetit e tona, bekimet e ti, rahmeti i ti, të gjitha mi më të mirën dhe zotriju në pengamberve Muhammedin, sallallahu aleyhi sallem, mësuesin e njërzimit, mbi shok të ti besnik, mbi familën e ti të ndërshme, mbi gratë e pastrat e ti, dhe mbi gjithë muslimanët tanë e Kambotës, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë, deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vëllezër, me lejin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave, mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalës e Zotit Subhanahu wa Teala, duke u ndihmu me shpjegimet, me hulumtimet, me studimet e ulemave të muslimanve, duke filluar nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë prej gjeneratave dhe brezave të muslimanëve, të cilët janë kujdes që të zbulojnë dhe të jetojnë me kuptime dhe domethënie të mëdha që ai ka ky libër i madh i Zotit subhanahu wa taala. Ibn Qayyim al-Jawziyja në Madarij us-Salikin shprehet kështu, thotë: nuk ka argument drejt Zotit dhe as argument drejt gjennetit të Zotit e bareke vë të ala, përvec se libri i Allahut dhe sunneti për nga mberit sallallahu aleyhi vësallem. Vë men fara qatë delile, dalle ansewa i sëbil, thati men qajimi, Allah e më shiroft, kush indahat delilit, kush indahat Kur'anit, indahat hadithit, dalle, hum, lajthit, shmangët nga sewa i sëbil, nga rruga e drejt. Andaj, neve nuk kemi tjetër burim, nuk kemi tjetër vend ku mësojmë për Zotin, mësojmë për Islamin, mësojmë për rrugën e drejt, për vetë se librit të Zotit të bareke vë të ala. Kjo në banë neve edhe më të zëllshëm, edhe më syqel, që kur të lezojmë Kur'anin, t'jemi prej atyre të cilët e din mirë se çfarë po kërkojnë. Mundesh ta paramendosh kur Allahu ta ka përkufizu xhenetin, jetën, gjallërinë veç me një vend. Sa përqendrimi duhet të më çën aty? Sa koncentrimi i madh duhet të më çën aty? Andaj njeriu Kur'anin duhet më lexue si diçka e madhe, si diçka shumë e shenjtë, si diçka nga se kemi përmenë se raporti me dikan, qka e ki kërshi, është prej faktorve që e vendosë sa kime përfitu prej ti. Raporti qka e ki me dikan, është vendosës i përfitimit. Sikur që jemi neve të kategoria hipokritave, ku raporti tyre me pejgamberin ka qenë vendimtari në humbje në rrugës. Mos madrimi tyre ndaj pejgamberit, mos respekti të tërë ndaj pengamberit alaihi salatu e selam, mos shikimi pengamberit me sy të madh, po me shikimi se edhe ky është një njeri thjesht, madje me shku në ata se ky është rivali jemi, kjo ka privu nga bereqeti i marjes së dritës prej fjalëve të tij dhe Kur'anit Allahu te bareke wa taala. Andaj neve kur e dim se s'kemi tjetër burim, nuk kemi tjetër sistem, nuk kemi tjetër organizim, nuk kemi tjetër rrugë përveç rrugës së Zotit, atar Kur'anin e morëmi me dhëmball, e kapim me dhëmball. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, e la ja'lemu men khalaka, wa huwa al-latifu al-khabir, a nuk e din qka mi ligjëru, a nuk e din qka mi abo ligjë, krijesave, a i qka i ka kriju, dhe subhanallah, i madhështë Allah, Shiko se çfarë niveli i flet njeriu. Ela ya'lamu man khalaq? A nuk di çka më ia bë halal dhe haram? Elladhi khalaq. Çaj çka ka kriju? Ai na ka kriju dhe natja diskutojnë al ligjin atij çka na vendos kur ne nuk kemi qenë fare, ai na ka nxjerr në nga mos ekzistenca në ekzistencë dhe pastaj thot Zoti wa huwa al-latif. Kuraj i din sendet në holësi, al-khabir o shumë i njohër. Andaj, Kurani flet për detalët e jetës, për holësit e gjallëris. Nëse nuk e morë mikështu, atëherë vetëm lexojmë dhe, shka thënë Allahu Gjellewala, e felajet e debberu në Kur'an, a nuk pe meditojnë Kur'anin, em ala kulubin e këfaluha, apo mos kanë dry në zemër. Apo mos kam dri në zemër. Andaj na fillim ish para se me vazhdu në ligjarat, e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që Allahu të ngrit madrim në zemrat tona për këtë libër. Allahu të naban këtë libër më të madhin në zemrat tona. Mos këtë ndonjë libër tjetër përveç librit të Zotit në zemrën tonë. Mos të këtë ndonjë tagut i cili ndeshet në zemrë me fjalët e Zotit të bareke wa te ala. Dhe pas ti të jetë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu vetëm ka mundësi njeriu mulxhadrue. Për ndryshe, dalle. Humb, lajthit, shmangët, Zotin arrujt nga lajthitjet. Kemi ngel të kajetet ku Zotë i unë Gjellewala ka sjell shembuj. Në ligjeratën e kaluar vlezër përmendëm pse shembujt. Një ligjerat pse shembujt. Dhe pse ajo është tematik shumë e madhe, është për specialistët dhe ato njerëz të cilët janë mjeshtër në alegori, në metaforë, në sjelljen e, në nxjerrjen e shembujve dhe mësimeve nga ajo që ka sjellë Allahu Xhelel Xhelaluhu, mirë po neve u mundu me përkufizu se pse Allahu i shpeshton shembujt në Kur'an. Dhe thamë, se dietarët kanë thamë, li enel insan men she uhu alel mahsuset. Ma në men këta, se njeriu është i ngritur, i zhvillum, ka pi sefte një hurit e para nga të prekurat. Nga të prekurat. E Zoti, kur i shembolen abstraktet që ka nuk i shofmi, dhe realitetet që ka nuk i shofmi, i sjell me konkretet që ka i dina. Sikur kjo, për ndryshet neve nuk na hin informacionet në kokë. Andaj Allah shpeshtot, me theluhum, dhe shembul i kësaj, shembul i ati, shembul i këti, pse val se njeri ju veç kështu mërvesh. Madje djetarët kanë thanë, popujt jetojnë me shembuj. Popujt jetojnë me shembuj. Andaj, shembul i është ajo e cila e qelë dritarën e kuptimit të sendeve të cilat njeri ju rratët mi kuptue. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, me theluhum, ke me thalil ledhi stau kadena ran. Shembul i tëra, kujti tëra? Hipokritve. Ke me thalil ledhi stau kadena ara. Sikur shembul i ati cili endez një zjarë. Falemma adhaet ma haulehu, e kur fillon ndryqimin a i zjarë, dheheb Allahu binurihim. Allahu ja u merë dritën atëra, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dhe ata i le në errësira nuk shohin. Pastaj thot summun, të shurdhër, bukmun, memec, umjun, a'ma, të verbër, çorra, fehum la yarji'un, ata nuk kthehen prapë. Pastaj Zoti jonë Gjelluala thot, apo si kur shikone, Allahu vetëm me shembuj neve na ilustron gjërat. Këtu në këtë rast është të ilustru një kategori të njerëzve. Shumë është përëndësi me kuptuhe. Pastaj thot, au kësaj jibim minë sëma, apo si kur shembuj tjetër, si kur një uj nga qieli. E para zjarë, e dita uj. Dhe ta shikojna djetarë se si i kanë nxjerë mësimin nga këto dishembër. Fihi, në këtë shi, apo gjendja derisa të ura shi, ka dhulumet, Ersira, wa ra'dun, wa bark, vetëtim edhe bubullim, drit dhe kërsitje, kërsitje dhe britëm. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq. Ata gjatë kësaj gjendje i vendosin gishtat e tyre në veshët e tyre. Nga rrufet e Zotit Gjellewala. Hadhar al-maut, nga friga prej vdekjes. Wallahu muhitun bil kafirin. Allahu i ka rrethu qafirat. Allahu i ka në gjithë përfshirje të dijes të ti dhe kudretit të ti, qafirat. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Gati, yakad, gati, afër është që drita ti çorron sytë të tyre. Kullama adha'a lahum mashaw fi. Çdo herë që ka pak dritë ato ecin. Wa idha adlama alayhim qamu. E kur shuhet drita, ndalen. Ndalen nga të ecurit në rrugë. Walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. E nëse kish dasht Allahu, ja u kish mor dëgjimet, shikimet. Vërtet Allahu mbi çdo send është i plot fuqishëm. Qadir, ka fuqi absolute. Kjo është në surën Al-Baqara ajeti 17 deri në ajetin e 20. Këtu edhe përfundon ngjarja e hipokritave. Pra me këto shembuj përfundon ngjarja e hipokritave, pastaj Zoti Onxhë Lxhelaluhu del në temë tjetër, ja e Yuhannas, edhe fillon diçka tjetër, do ta shohim me lejen e Zotit te bareke ve teala. Atëherë fillimisht pse ky shembull, pse zjarri, pse uji? Pse munafikat me këto? Me ujë dhe me zjarr me shembullyje. Fillimisht do ta lexojmë tefsirin e Ibn Qayyim el-Jauziye, të cilin dëshiroj ta citoj, pasaj neve do t'i përmend me fjalët e dietarëve të sot, i kam përmend sikur të çështë Ibn Kethiri, edhe mendimet e sahabe Ibn Abbasi e kështu me radhë. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye në Bada'iul Fawaid, në shpjegimin e këtyre ajeteve në I'lamul Muwaqqi'in, thotë: "Hadha ma waqa'a fil Qur'an min al-amthal allati la ya'qiluha illa al-alimun." Shumë rëndësi dietar ti dëgjojmë si e kanë perceptu shembullin. Prej mahnis së ajeteve në këto tre ajete, katër, është se dietarët kanë dhirë atë shumë shembuj, atë shumë mësime që kanë shkruajtur vëllime. Nga shembujt e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Dhe këtu të saddiq të vjen bindja e plot për ata Allahu kur ka thonë te bareke ve teala për fjalën e tina, si kur detrat shtat, si kur krejt dru të bahën laps, nuk kishin mujt me shkrujt fjallën e Zotit. Edhe nëse jashtojna detit, edhe shumë detra. Para mendoni vlezër, oqeanët dhe detrat, dhe ketë këto dru shka i shifni mi ba lapsa, nuk bahët ngjyrë dhe laps për me shkrujt fjallën e Zotit. Pse? Se ki pun me ata i cili s'ka fillim dhe nuk ka mbarim, i din çështjet në detalet të cilat, si kur njeri ju t'i qartësohet, që ka thonë i Shejhul Islam Ibn Tejmije, një detal i një krijesës, kishte me dal njeri ju në hutira të çuditshme. Nëse Allahu neve në kishtë zbulun nga trupi jonë, nga një gjimtyre jone, detalet të detaleve se si funksionojnë detalet mrena, hullësit ne ishmi hutu. Dhe Zotit tonë të bare kjo vëtër nuk i përzijën detalet. E Allahu po në asilë shembu. Andaj duhet mi kuptu këto me madri. Shka do t'i ben kaji me lëgjëzije? Kjo qka është në Kur'an prej shembujve, të cilat nuk i kuptojnë vetëm se njërës të dijes. Fë inëha të shbihu shej in bishej in fi hukmihi. Kjo është për ngjasim i një sendit me një send tjetër në një pikë të përbashkët. Shikone, Allahu i përshkon munafikat dhe gjendjen e tyre me një gjendje cila ketë e njofmi. Allahu na shtin neve mrena munafikave se si ata i perceptojnë ligjet e Zotit me çka, me diçka që kanë krejt të njohmi. Vetëtimën, bubullimën, errësirën, zjarrin, ujin, a i njohmi krejt, krejt i njohmi. Allahu në këtë gjendje do më nashti mrena funksionimit munafikave. Që është për çuditërave të Zotit të Bareke wa Teala. Çka do të bën Qayimi? Kjo është përgjasim një sendje me një sendje tjetër. Wa taqribul ma'qul min al mahsus. Parafrim i mendorës me të prakshmën. Kur bie shiu e nxjer dorën dhe bie shiu në dorë apo. Po më thon munafikit, "Ha, frijun pak të të kuptoj çka po thua." S'munësh. Domthonë nxjerrja e mentalitetit është shumë i vështirë. Allahu na i shembulloi. Qa thot? Au ehadul mahsusejni minel akhar wa atibaru ehadihima bil akhar. Apo dy të prekshme me cilësi të cilat i kanë njëra tjetër të njajshme. Tha darabelil munafikine bi hasbi halihim me thelejni. Thot Allahu hipokritave ja ka pru dy shembuj. Në varsi për e gjendjes së të. Që do më thanë se një par munafika janë të shembulit par, disa të tjerë të shembulit të dytë, derisa dietar kanë thënë ka edhe munafika të cilët janë jashtë shembujve. Sepse munafikat janë shumë. Ka për atë se janë çufar në sens. Ka për atë se ju hidh dhe ju del imani. Që ç'do ta shohim me kullama edha'e. Gjithmonë kur shohim pak dritë tek musliman. Kur ju vështirësohet, kthehen. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, "Mathalan nariyan wa mathalan ma'iyan." Një shembull prej zjarri dhe një shembul prej uji. Lemma finnari wal ma'i minel idaati wal ishraqi wal hajati. Thot për atë se në zjarë, në uj ka ndryqim, drit dhe jet. Pse Zotë Jon Gjelluala i ka shembuli hipokritat me ujin dhe zjarën, me shijun dhe zjarën, sepse në këto dyja është esenca e jetës. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelal në surën El Waqia, kur i ka përmen elementet themelore të jetës, që ka thënë? E faraejtumul ma alledhi të shrabun, e entum enzeltumuhu minel muzni, e mnehnul munzilun. Thotë Zotë Jon Gjelluala, a e shikoni ujin qka e pini ju? A shikoni? Do më thonë, a e ki morë dhe njëherë gotën kështu dhe me thonë, këtë ujë, subhanallah, si umërë me Khattabi, ka thonë, këshire, këshikoje ujën. Shka thotë, e entum enzeltumuhu, a ju e zbritni nga rret, a ne e zbrisim? Kush? Allahu Gjellu Ala. Kjo është elementi pari jetës. E Allah dhëtë, ashtë se shikoni, dhe qudira kanë ujë, pangjyrë. Dhe është i çuditshëm krijimi i tij, i tejdukshëm. Është i çuditshëm uji në krijimin e tij se si është i përshtatshëm për çdo krijesë pa përjashtim. Nuk ka krijesë vëllazër në ekzistencë që nuk i duhet uji. Në tokë s'ka. Nuk ka në tokë që si duhet uji. Se përndryshe vdes. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyja se ka në ujë jetë dhe në zjarë. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, e faraejtum un nara leti turun, e entum enshëtum shëgjarateha, e mnehnul munshi un. Thëtë, e shikoni ju zjarën me të cilin ju nëzheheni. E entum enshëtum shëgjarateha, a ju e kini kriju drurin, apo na e kena kriju drurin? Kush e ka kriju? Allahu Gjellu Ala. Po pse zjarë elementi jetës? Se vëllezër mos më kanë tash këtu nxehtë dhe më janis me të ardhftoft, ti ban sabër dhe pak edhe pak edhe pak, kur t'ja nisë të të dridh goja edhe syt edhe trupi, thunë e shkova se s'muj me durumo. Ama dërës jam dëngu, s'muj me durumo. Edhe vdes. Pa zjarë vdesim. Pra pa dilë vdesim. Andoj Zotë Jon Gjellu Ala, dy elementi ka përmen. A e shikoni ujin, pa pi, s'ka jetë. Dhe a e shikoni zjarin, se mësë më kanë me ja unëzhej trupin Zoti me zjarë, ju vdisni. A ka mundësi me dalë, tash që këtë dimër, edhepse ende nuk e ka morat vështirësin e vetë, ftoftin e vetë, me dal tash pa tesha, sa kish mujt me shku? Sa kilometra? Dhe kish vdek. Në vend vdes. Allah dhe e farajtum, apo shikon kur shkon në zend të dikun, shumë mirë ka këto. E fillon njerit me arë shpirti. Allahu i ka vërmen këtë dia. Po ku i lidh këtë dia? Thët i Ibn Qayyim el-Jauzije. Fe inë në narë, madetun nuri, wal ma'u madetul haja. Zjari është element i dritës. Zjari është element i dritës. Dhe uji është element i jetës. Gja'ala Allahu subhanahu l-wahjë alladhi enzalahu min es-sama mutadamminan li hajatil kulub was tinaratiha. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu e ka shembollyje shpallje në vetë, Kur'anin e vetë, të cilin e ka zbrit nga qielli përfshirës të jetës e zemrave. Fillimisht, pse e ka shembolli me ujë? Sepse Kur'ani është sikur ujin kuptimin e fizikës së trupave, kështu është Kur'ani për shpirtrat. Para menoni vlezër atyre shpirtrave që moti s'u ka ra shiji aty pari. Para mendoni ato shpirtra të cilët me Kur'an nuk kanë kontakt, vaditje. Para meno sa thot janë, para meno sa jetë mundu me pos ato. Ska jetë, se sikur shivi, gipon njerëzit kur s'kan ujë, shka, mobilizohen dhe lipin ujë, s'ka mundësi, mës me pos dru, në që është dunja e s'ka me lip dru me e kalzjarin. Pse? Se dinë së është element i jetës. Allahu e ka shembolli Kur'anin se është si shiju për shpirtin. Wastina ratiha, dhe ndriquës i shpirtrave. Waliha dhe semmahu ruhan wa nuran. Për këta, kur donë me e tregu Allahu se Kur'ani është uj për shpirtat, Kur'anin e ka qujtë ruh. Ruh. Pasaj e ka qujtë nur, drit. Wa gjaala kabilejhi ahja envin nur, wa men lem jarfa' bihi rasen, emuaten fi dhulumat. Dhe i ka qujt ata qka e kam pranu këtë drit të gjallë dhe ata qka e kam refuzu të vdekur. Dëmonë, Allahu musliman i ka qujt ahja të gjallë. Jo musliman, ata qka kanë me Kur'an i ka qujt emuatun gajru ahja, të vdekur, jo të gjallë. Këtu se ka fizikën, e ka shpirtin. Wa akhbara an halil munafiqina bi nisbati la hadhihim min al-wahy wa annahum bi manzilati man istawqada naran li tudi'a lahu wa yantafi' biha wa hadha li annahum dakhalu fi al-islam fastada'u bih. Fa Allahu jalla wa ala e ka shembulli hallin e munafikave në raport me Kur'anin, i cili është jeta e shpirtit, me ata i cili e kanë ndez një zjarr. E kanë ndez një zjarr. Dhe gjithashtu Kur'ani shembullohet me zjarr. Se Kur'ani dëngroh, ndriçon, ta ban dritë për rrethie dhe e kundërta. Nëse ti nuk dimi u qas Kur'ani, djeg. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa kana 'alal kafirina hasra." Për qafirat ki Kur'an është plasje, humbje, dështim, piklim. Pse? Para me ndonë njoni me shti dorën zjarë. Thotë, qyshbe ti pëngrosh, mu pëmgjek. Ti pëngrosh, mu pëmgjek. Ti po të banë atmosferë dhe ki gjetë atmosferë dhe klim të mirë aty, mu pëmgjek. Nga se qasja, si qyshi qasë është Kur'anit. Andaj Allahu Gjellewala ka shëmbulli me ujin dhe me zjarën. Pasaj ka dhanë, wa hadha li ennehum dekhalu bil islami fastada'u bih. Kjo përshka kësa ta kanë hinë islam dhe janë ndryqu me ta. Wa ntefa'u bihi dhe kanë përfitu me ta. Wa amenu bihi, wa khalatu l-muslimin. Kanë besu fillimisht, janë përzime musliman. Wa lakin lemma lem jekun li suhbetihim maddetu min kulubihim min nuri l-islam. Tufi alejhim wa dheheb Allahu bi nurihim. Thot mirë po, por shkak se zemrat e tyre nuk e kishin imunitetin mu balafaqu me këtë drit i gjegi. Do më thonë, Kur'ani vlezër vjen me drit madhe. Vjen me drit madhe. Nëse na s'kena imunitet kërshiti për me i përbalue atina ose na pjek mirë ose na djek. Allahu na pjek me ta. Sikur besimtarët janë pjek me Kur'an dhe kanë përfituar prej dritës. Domethënë, njeriu me Kur'an ose ndreqet ose djegët. Kjo mbaret prej imunitetit çka e ka. Në kuptimin çfarë zemre ka. Çfarë zemre ka? Pastaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, taf tufi alehim, pastaj shuk i zjarr. Wa dhahaba Allahu bi nurihim wa lam yaqul binarihim. Subhanallah. Shi, e paradobi Ibn Qayyimi çka thot. Kur ka thënë Allahu ja umur, çka ju mor dritën. Wa lam yaqul binarihim. Dhe nuk ka thënë ja umur azjarin. Këtë që cila është dobia? Se atyre i është morë vetëm dobia e zjarit dhe ju ka mbet zjarit. Kuptimin? Se ata nuk përfitojnë për Kur'anit, po djegën me Kur'an. Djegën me Kur'an. Pasaj thot, fe inë në narë, fiha lë idhaët u lë ihraq, fe dheheb Allahu bima fiha min lë idhaët, vë ebka alejhim ma fiha min lë ihraq. Thot i bën kajimi, sepse zjarin ta është ndryqimi dhe djegja. Allahu ja umur ndryqimin, ja u la djegjen. Ja umur ndryqimin, ja u la djegjen. Disa djetarë kanë thanë, Allahu ja umur përfitimin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, a Muhammedin e la, që tjetë djegës për ta. E gjithmonë atyre ju doke se për ju pengon. Andaj shikonë Allahu Gjelle Gjelaluhu me një mjetë. Andaj, gjithë popujt Zoti i ka dënu me nimetin e njëjtë çka e kanë kësë përdor. Gjithmonë Allah nimetin çka e kanë kësë përdor robrit me po të njëjtin nimet i ka gjujtë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj shiko, zjarri është një element, një qasja drejti në varët për ata se a ki me përfitu, a ki mu djekë. Thadi ibn Qayyim el-Jauziyje, wa abqa alejhim ma fiha min el-ihraq, wa tarakehum fi dhulumatin la ju bësiron. Dhe i kalon në ersira, që nuk kanë mundësi me pa. Fa hadha halu man absara thumma ami, wa arafa thumma ankar, wa dekhala fil islami thumma farakahu bi kalbihi, fa hua la jërgjuh i lej, wa lihadha kal, fa hum la jërgjuhun. Thadi ibn Qayyimi, kjo shembulli parë, për ata që kanë hinë islam, e pas të e kanë dalë. E përmenëm në khilafin, kanë djetarë khilaf, a kanë hinë, a kanë dalë, disa vritërë kanë hinë. Thot i bën kaimi, kjo është halë ati cili ka hinë, pas të e ka dalë. E ka njoftë, pas të e ka muhu. Ka hinë islam, pas të e ka borrit dhe. Pas të e ka thënë Allahu, fa hum la i rëgjimun, ata së këthejnë ma. Allahu në rritë. Ata nuk këthejnë ma, a për këtë mos këthim do të shofëmi se ka përshkujt Zoti dhe se kanë trajtu djetartë pse Zoti ka thonë fehum la jargjiun pse ata s'këthehen mo kur Allahu Gjellë Gjellalu qafirëvi ka thonë këthehen disa a munafiku ka thonë la jargjiun ata mo nuk këthehen lam të mirë kjo është lam të mira që ju ka thonë Kur'ani këtëre njerëzve andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje e shpjegon me ata se Allahu te bareke ve teala e ka sjell shembullin e ujit dhe shembullin e zjarrit konkretisht këtu kur jemi tek zjarri pse sepse Allahu te bareke ve teala e ka bërë Kur'anin të till ndriçues dhe djegës ose ndriçohet njeriu me ta ose djegët Allahu në këtë shembull na ka thënë munafikat zditën me përdor u djegën me ta sahabët u ndriçuan me ta. Kjo shembull i parë të cilën e ka shpjeguar Ibn Qayyim el-Jauziyje. Çka thot Ibn Kathiri, Allah e mëshiroft në shpjegimin e këtij ajeti. Thot Ibn Kathiri, Allah e mëshiroft në tefsirin e tina. Wa taqdiru hadha al-mathal. Mësimi i këtij shembulli është an Allah subhanahu shabbahahum fi ishtira'ihim mud-dalala bil-huda wa sayruratihim ba'da at-tabsira ila al-ama biman istawqada naran. Thot Ibn Kathiri, Allahu mëshiroj. Thot Allahu i ka shembulli ata, të cilët banën tregti me udhëzimin, duke e shit udhëzimin dhe duke e ble dalalin. Me kanë në njëri i cili e ka ndezë një zjarr. Pastaj thot, pasi ka fillu me ndriqu zjari ma haulehu wa ntefa bi, dhe ka fillu me përfitue. Wa absara biha ma an yaminihi wa shimali, e ka pa djathtën dhe të majtën, ju ka ndriqu rruga. Pasta i thot, wa ta ennese biha, dhe ka fillu mungushlu me ta, me kriju familiarizim dhe ambient të mirë me ta. Për në ta kuptu këtë shembull vëllezër, duni me hinë gjendje perceptimit të një njeriu i cili është në shkretëtira, në male, në kodra, kjo shembull. Dhe aty është tarë dhe ersir, nuk ka kam e pa. Dhe hesendi i parë që ka banë e kallë një zjarë, që me mujtë pak me ungro dhe me mujtë me vazhduhe. Thot i mungethiri, e kallë zjarë dhe fillon me ju bon një loj atmosfere. Thot, the bejnë me hua këdhelik, sikur që është që shtu, e ka kallë zjarë, është duke ungro, e shef udhën, që a thot, idhë tufi e të naruhu, vetëm për njëherë, shu këtë zjarë. E paramendon tash këtë njeri, qka e kap këta? Për këta qka e kap këtë njeri, e sharon Allahu në shembullin tjetër. Vëm, njeri shkretir, në mal, dhe tabiati malit qysh është? Tabiati malit është trishtus. Dhe e ka njeri ju zjarën dhe fillon mundze, fillon mi u kriju një loj atmosfere. Fillon mi largu friga, nga se drita e largon frigën. Dhe pejgamberi s.a.s. e ka shembulli natën me trishtime. E ka shembulli natën me trishtime. Dhe ka thonë ndalë një fmit në nakësham. Pse? Nga se shpërndahën sende të këqia. Pra nata është e frikshme. Nata është e frikshme. Kur të vjene dita, krejt bëhën trima, se ka dritë. Ama natën, kur ka krisni ditë për ditëve, një zhurm e madhe në Medine, e nga mërë alejë salatë e sëlam ka dali pari dhe është këthije. Thojnë sahabët, deri sa të ishmi të diskutu në të shka ke, kjo, tha për nga mërë ju këthi, tha rrini ratë se kur gjasësht. Deri sa na të diskutu të shka ke, për nga mërë ju këthi dhe në kazoj se rrini qëtë. Pra, natën nuk janë njerëzit njësoj. Natën nuk janë njerëzit njësoj. Qysh është kështu duke e kriju dritën me zjarë, tufi e të naruhu. I ndalët drita, i shukët zjari. Wasara fi dhalamin shedidin, la ju bësiru, wa la jehtedi. E kapin ersirat në tana antë, zdik ka me shku dhe fillon mu frigu. Shikon e farë shembullimi i Zotit për gjendjen e hipokritit. Midis ersirës, i është nalë drita, fillon mu friksu, zdik ka me shku. Andaj, djetarë kanë thonë, sifati ma i pandar i munafikave është verbëria. Nuk shofin. Tjetra, friga. Dhe da shofmi në shembulin tjetër, si e përshkun Allahu, se kure ka kaplu kjo gjendje, frigohet shumë. Frigohet shumë. Pasaj Allahu Gjellë Gjellalu thot, somën, bokëmën, aomjën, fehum la jërgjion. Ata janë të shurëdhër, me meca dhe të verbër dhe ata nuk thehen. Kjo djetarë kanë thonë, është kulmi i dalalit në këtë gjendje. Pra, i është fikë zjarë, i është nalë drita, nuk ka ngrohje. Tash, nuk ka sy, nuk ka vesh dhe nuk mundot me folë. Kjo çka kupton? Nuk nin çka mundet mu rreziku prej jashtë, apo lloj-lloj rreziku. Ki nuk e nin sa ti afrua. Nuk e sheh rrezikun dhe s'mundet me lip ndihmë se s'mundet me fol. A ka gjendje më e rëndë se kjo? Në tërsir, tër burg, midis malit pa kurfar drite, pa kurfar zjarri. Nuk shef, nuk dëgjon, s'mundet me fol. Andaj, Allahu ka thënë, la jërgjion, kur këthejën të masata? Qysh mu këthi? Njoni ka mbet në këtë gjendje. Mi thonë, eja këtu, s'nin. Mi thonë, dil knena, s'nin. Aj, pika ana vetë me thonë, ndihmon dikush, zdi me thonë, zdi me folë. Ja ka bloku Allah kresqisat. Pse kitë kjo gjendje, kjo e mërume? Për shkak asaj se kanë mundu mi mashtru muslimant. Janë mundu mi mashtru muslimant, para kësaj, madhërinë e Zotit e bareke, wa ta'ala. A shikoni Allahu gjellu ala far kudreti? Qëfar kudreti ka Allahu të bareke, wa ta'ala? Djetarë kanë thanë, Allahu gjellu gjellu, në këta të regon se, nuk ka mundësi, dikush, me raportin e Zotit me bo korrupcion. Se i kthehet në ersir, në verbori, në humbje, në jakput Allahu kretë gjimtira që ka mundësi, mi shfitzua. Allahu në rujtë, nga hipokrizia. E shikoni sa shumë janë tut Ebu Bekri, Handhale, sahabët, nga një faku, se e kanë ledzu Kuranin, e kanë kuptue. E kanë kuptu Kuranin shumë mirë. Ata nuk e kanë ledzu kështu si përfacis si na. Kanë ledzu me meditim, para me nda Allahu me të bon këtë gjendje, vla. Shumë e shtirë. Snin, nuk shef, zdi me fol, nuk di me udhzue, nuk mund është mi thonë dikujt, ej, kum hup. Kjo është gjendja ma katastrofike që ka mundet me e kap një njeri. Andaj djetartë kanë thonë se kjo gjendje argumenton për të merin e asaj e cila silët në shpirtat e munafikave. Në të merin e asaj e cila silët në shpirtat e munafikave. Allahu Gjellewala këtë shembul e ka shembuluje për munafikat. Mirë po, këtu janë edhe disa dobi të cilat duhet me i përmenjë. Allahu Gjellewala thotë, Methaluhum kemethalil ledhistau kadenara. Shembul e tërë është sikur shembul e ati cili kanë dezë në zjarë. A e kanë dezë ata zjarën, a dikush tjetër ja u kanë dezë? Djetarë kanë polemik. Disa thojnë, ata e kanë dezë, se Allah o përfol për ta. Disa tjerë kanë thonë, ja, ata nuk e kanë dezë. Pa e kanë dezë, Allahu te bareke vë te ala në përmjet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra zjarën ata nuk e kanë dezë. Kush e kanë dezë? E kanë dezë Zoti. Në kuptimin e ka dërgu Muhammedin alayhi salatu wassalam rahmeten lil mu'minin, e ka dërgu mëshirë për besimtarët dhe vujtje për këta. Vujtje dhe djegje për këta. Ata nuk e kanë kallë, dhe kjo më e sakta. Allahu Gjellë Gjellalu e ka që Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe këta kanë pas mundësi, me përfitu apo mu djegë. Cilën e kanë shfizu djegjen, janë djegë. Pase, kura thotë Allahu Gjellala, dheheb Allahu binurihim. Allahu ja umur nurin. Pse nuk tha, ata e shujtën nurin e vetë. Po tha, Allahu ja umur. Kjo nuk vjen rastisht, vlezër. Shia, a thotë, u kalë zjarri, dhe ata po djegën, dhe dritën unë ja umora. Pse unë ja umora? Djetarë kanë thanë, sepse dobit e sendeve, dobit e sendeve, ka mundësi me t'i dhanë vetë Zotit e bareke vë teala. Sa dush je i meqëm, sa dush kollohu, sa dush bahu doktor dhe akademik, vetëm Zotit nëse do, me t'lonë me shfizu diçka, me bereqetin e vetë, për ndryshe s'ka mundësi. Kini pa vëzër, ka të menqër si Aristotelat, Aristotelisi, Ibn Farabi, e Ibn Arabiju, prej zindikave, e Ibn Sina, e Platoni, e shumë, mështë i përmeni e imrat. A dini sa ata kanë qenë të menqër? Kanë qenë të menqër. Thotë Shekhu l'Islamin në të imije, menquria i ka mashtru. Menquria i ka mashtru. Po pse valë? Se s'kan dit me menagju inteligencën. Kanë kujtu se këtë inteligencë që ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu është takat që mund është mushtije me hakikatët që i ka vendosë Allahu të bareke vë të ala. Allahu që i thotë, ja. I shikut pak për para munafikat, shkojshin heratje, her këndej. Dhe, nëjna të bo, përmirësim, apo, Allahu që i tha, gjujni të bo, inë hum humul mufsidun, a ta janë të cilët bënë shkatërime. Pse? Sepse menagjimi inteligencës dhe inteligenca dhe menquria dhe aftësia mendore, sa dhe që zgjerohet, duhet mi ushtë nështru robris në i Zotit të barë kjo të ala. Si dush mri e kulmin e inteligencave, dush mi nështru Allahu të barë kjo të ala. Pse? Se të kalë me qatë inteligencë. Djegë me qatë inteligencë. Allahu të jep aftësin dhe djegësh me qëta, Zotin arrujt. Andaj, kanë Allah e ka begatu me mençuri, dhe inteligencë, dhe kuptim dhe perceptim të gjanë. Duhet mi pas frikë Allahut shumë. Duhet mi pas frikë Allahut shumë, se mund dhe të mu djegë me ta, dhe me kalu në kibër, dhe kryelartësi, dhe me njëmalësi, ndaj, ndaj robërve. Andaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu thët, wa dheheb Allahu binurihim. Allahu ja umur dritën. Qa i la? Ja u la zjarën. Andaj, disa djetarë kanë thanë, kjo shembulli me Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe Kur'anin, i cili ose përdoret për ngrohje dhe dritë, ose përdoret për djegje dhe shkatrim. Pasaj Allahu te bareke ve teala thot wa tarakahum. Çka do të thon tarakahum vëllazër? Dhe Allahu i ka lënë ata. Allahu i ka lënë ata. Munafikin e la Allahu. Tarakahum. Dhe kjo është gjendje e vështirë, me të lanë Allahu Gjelle Gjelaluhu, me të lanë Allahu të bareke, të rake hum, i bje, Allahu mësë më kujdes për ta, nuk e të shmonë ata, që ka dhënë Allahu Gjelle, la ju kellimu hum Allahu, wa la janë dhuru i lejhim, Allahu disa njerës ditën e gjikimit nuk i shikon, nuk ju flet atyre, i bën kaimi thot, mos shikimi Zotit drejt atyre është azab, mos folmi Allahot me ta është azab, para më në ditën e gjikimit, nevojën më të madhe e ki, djersitja madhe, seanca gjithësore, shumë e vështirë, dhe njerëzit janë dy rrugë, ka zjarri, apo ka gjenneti, dhe ti gjunat e tua të kanë mbulue, dhe ki pak nevojë për rahmetin e Zotit, dhe do mi dhe në Allahu të Zot, pak edhe mu këshirëm, lajo kelli muhëm, nuk i folë Allah. A e dini fargjengja kjo? Kur dikush e ka ndorë në ta në dobin dhe s'të fol. Nuk të fol, nuk të këshirë. Plas njeri. Plas prej të keçtit. Andaj, shika Allahu Gjelluara si ka trajtu munafikat. O ata rakehun, i kalan. S'ka ma ketë se me të lanë Allahu të bareke vë të ala. Allahu mës në lasht pa kujdesin e tina. Dhe pa rahmetin e tina. Pasaj Zotë i unë Gjelluara të regon se ju ka morë shqisat e asaj që ka njëri ju e gjenë rrugën, summun, bukmun, umjun, dhe hum lajër gjion, ata janë të verber, të shurdhër, me mec, ata asniherë nuk thejen nga dalali i tëre. Pasaj Zotë i unë Gjelluala, vazhdan me shembujt dhe shembulin tjetër. Thotë Allahu te bareke ve teala, au kesajibin minas sema. Apo shembulli tërë është si shembulli një shiju nga qielli. Shembulli i një shiju nga qielli. Ju e dini të gjithë lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bie shi se çka themi, Allahumma sayyiban nafi'an. O Zot, sayyiban nafi'an. O Zot, bëje shi të begatshëm. Po pse i quajnë arab sayyib? Pse e quajnë arab sayyib shiun? Sayyib i thojnë diçka e cila ja çollon diçka. E sabe, e godet atë çka ti e sinon. Pra arabët i quajnë sendet me emrat të tilë duke shpresu optimizëm të. Duke shpresu optimizëm në të. Për shembull arabët e quajnë smundjen shërim. Fjala shërim përdoret te arabët për smundjen. Filanit i kishra shërimi. Filanit i kishra shërimi. Kjo nuk është rastësishme, neve na duket rastësishme. Ata e kanë vendosur filanit i kishra shërimi në optimizëm që ti largohet smundja. Në optimizëm se sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i viziton të smundë çka i thëkë? La ba'sa insha Allah, tahurun insha Allah. Shiko. Çka i thëkë? Pastrim. Unë nuk shkoj at paskarakë smundja. Domthonë nuk dim më u shpreh me optimizëm. Pejgamberi gjithmonë kur e ka parë i salatu sa një të smundi ka thonë pastrim. Domthonë fjala e parë ka qenë që kjo ka më qenë pastrim dhe jo rëndim dhe lëndim. Andaj arabët e kanë thënë sayyib shiun, goditje e vendit në kuptimin inshallah bie çati ku duhet dhe ka bereqet. Allahu xhallahu ala çat. Au ka sayyibin min as-sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadhar al-maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahi që kja jet njëriut ose janë djerë komplet atë keçtin shka e ka ose jashton. Allahu në largof kret këqia shka janë zemër dhe në shpirë. Allahu dhe, apo shembul i tërë është si një shembul i shijut. Tash, vëzër, për ta kuptua jetin, imaginoje natën me shi, të ra shi. Allahu dhe, kjo shembuli sikur hipokritat. Apo i shembuli një shiju, prej qieli. Kanë thonë djetartë, Allahu e shembulin të Kur'anin me shijun dhe qielin. Pse e para? Se Kur'ani është i bereqetshëm, uj. E dita, prej qieli ka ardhë, i pastër, kristal, i qiltër, s'ka në ta njolla. Së është demokracia jo. Nuk është zulluma jo. Nuk është kusht muje. Nuk është kjo që kanë mundësi njerëzit me pjellat e tyre të mendimeve të qelpta me vendosat. Jo, jo, tahur e pastor. Kini pa dhe një pik shiju. Shko djetarë sa falë kanë hi. Wallaj. Djetarë me këto ajete nuk din mundal të indzirë dobi. Allah o Kur'anin e ka shembolli si kur shivi. Kejtë e njofin shijun. A ka pik uj nga shiju që bjen, vesh një pik e vogël, që bje e pa pastër? Kini pa dhe njëherë? Ku dush në tokë? Ku dush ko? Para se me ra në tokë e cila ka mundësi mundot, gjerë njëherë dorën, a ka mundësi një pik me thonë, e që të ra me loqë? E betën, asë njëherë. Kjo është madhëria Allahu, shiko farshembullu, në Kur'an, s'ka me e që të dzuna, që shkja jetë, e që që kja, jo, s'ka. Walau kane min indillahi, la wajadu fihi ikhtilafën këthira, me pas shemë prej Allahut, me pas shemë prej diku tjetër përveç Allahut, kishin gjetë kontradikta, që të po thot bardh, që të po thot zi, që të po thot ban, që të po thot zban, për njëtën mesele, s'ka, nuk ka. Dhe pse ka thonë, minë sema, për të tregu burimi ka arki Kur'an, dhe për të tregu edhe një tjetër sen, ka vjen pastërtia. Ka vjen pastërtia. Pi toka, pi qili, prej qili. Gjithë qka është e litë për qili. Andaj thëtë Allahu Gjelluala, si ku shembulli një shiju, i cili zbret nga qili, i pastër, i qiltër, prej burimit të pastër, dhe shikot djetarë që ka thonë, ka arë prej Allahot, më të pastërit, nur, drit, dhe rruga ka zbrit, ka qene pastër. Mune diçka me qene pastër, po ka të kaloje dika, apo, ndotë, ka arë prej Allahot, apo, dhe rruga të poshtë, s'ka aty pa pastërti. Me latë që e mban, edhe e bje Kur'anit e Muhammed Alehi Salatu e Selam, ku? Në zemrën të cilën zemrë e kishte pastru para se mu bo për nga merë, që për çka? Mës me metë kërkun pa pasërti. Prej të Zoti, të Gjibrili, për të poshtë ka qijel, 7 ka qijel të pacët në zemrën e Muhammedit të pacët. A ka mundësi dikon me pasërok pa pasërtia? Ska mundësi. Kjo është libri Zoti të bareke, vëtë ala. Tash, kur vjen kjo, kur vjen kjo, qysh vjen? E këtu kjo qysh vjen, këtu Allah i shembullej munafikat. Qysh vjen? Qa dhe Allah? Fihi. E tash, halli të ardhë kjo e madhja, prej shiju të begatëshëm, fihi dhulumet, në ta ka ersira. Nuk bjen shiju pa u mjegulluë havaja. Nuk bjen shiju pa u mjegulluë havaja. Dhulumet, ersira. Ua ra'd dhe bubulim. Bubulim, do më dhonë, krisma. Pastaj, bërk, ajo vetëtima e cila lëshën drit. Je gjalu në esabiahum, e Allah o thëtë, kur erë ki Kur'an dhe ki u i pastër pri qillit nga Zoti, munafikat cillën atmosferë dhe cillat ardhje spatën mundësimi duru. Dhulumat, arsirat, raqd, bubulimat, vetimat. Ata nuk e kanë këshirë shijun, nuk e kanë përfitu prej shijet, po janë frigu prej kësa shka, e ka shoqëru shijun. Nga kjo qka, e ka shoqëru shijun. E shijun, qka e shoqëran? Tri gjëra. Ersira, jose migullohet atmosfera, pastaj vetëtima, pastaj bubulima. Nëse na këto trija i shikojna, e harojna shijun, atëhere, së përfitojna. Thadë Allahu Gjelluala, je gjalune e sabiahum fi edhenihim. I vendosin gishtat në veshët e tyre. Vlezër, a vendosët gishtin vesh? A mundët më vendosë gishtin vesh? Jo, nuk mundët gishti këtë me im vesh. Po pësa Allah thotë për e vendosin gishtin vesh? Djetarë kanë thanë, elledhi ju gjalu fil udhun, ajo e cila vendoset në vesh është kjo pjesa dërte vija e gishtit. Kjo pjesa e cila vullosot me ta. Pa Allah e ka qujtë i vendosin gishtat. I vendosin gisht. Ata aja vendosin këtë pjesën. Nuk e vendosin këtë gishtin. Po pse ka dhanë këtë gishtin? Djetarë kanë dhanë nga friga e madhe, nga trishtimi i madhe, dojnë mishti ve gishtat në vesh sa ma fell dhe sa ma gjat brenda në mënirë që mos po pështojnë për kësaj që ka po bje. Duke u frigun nga bubulima dhe nga arsirat. Pra do me e fut thell gishtin vetëm mëstanije. Kjo edhe një dobi tjetër që kam përmendje të artë, se hipokriti, edhe nëse i qartësohet, edhe nëse i kristalizohet meselja, aj, që ka banë, je gjallë. Zdu me ni. Nuk du me ni. Pra, mos me ndoni shpesherë se njerëzit kanë nevojnë dënjarë, për shembol, do shta du të mja sharue, shta du të mja shpegu ala, e mja shpegu, e mja shpegu, e sa vjetë mja shpegu, sa vjetë mja shpegu. Nuk ka mundësi. Kur ali është i qartë në termët e ti, në thirjet e ti, s'ka mundësi në esencën e ti, në adhurimin e Zotit, në largimin e shirkut, me thanë, jo, jo, lasë këmë kuptu. Qa s'ki kuptu me adhuru Allah, më s'pipo shirkë Allah, qa ka pa kuptu me? Mirë po, je gjalune e sabiahum, mrejna, jo, jo, s'du me nije. A mundët me futjen e gishtit në vesh njeri ju më arsjetu të Zotit? S'ka mundësi. Po, nëse Allah të kishë bo me mec, prej në lindje, ajo po. Për nga mërë e sëmë ka thamë, Allahu ka me mërë në test me mecin. Me mecin, të zotë, unë shmirë shavet, shurdin, me gjnunin, të budalën. Mirë për njërë hiu ka mend, ka inteligencë, dhe i vendosë gishtet e ti në vesh, dhe do s'ku mërë vesh kur gjo, hek i gishtet. Largoj, largoj gishtet. Pasa e thotë, minës sawaik, për nga frigën, nga rrufet. Nga rrufet. Shika Allahu Gjellewala, për te asaj që ka qujtë uj, Kur'anin, po nuk e kuptove si uj dhe nuk e more, qka shëndrot? Rufe. Rufe. Andaj, kjo është madhështia Allahu te bareke, vëtë ala, nga një të cënde, dikush me përfitu, e dikush me deviju. Ka thënë Allahu Gjellewala në surën, në ajetit mavon të surës Bekara, ju dillu bihi këthiran, vë jehdi bihi këthiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, ka thënë Allahu Gjellu Ala, me Kur'an Allahu devion shumë njerëz, dhe me Kur'an Allahu zon shumë njerëz, dhe Allahu nuk i devion vetëm se ata të cilët janë të prishur. Nga këtë ajet kanë nxjerr dietart edhe një dobi tjetër, se për të përfituar nga Kur'ani duhesh mi u largue shubuhateve, dyshimeve. Pra dhulumat, çka ka për qëllim? Çka ka për qëllim dhulumat? Ersirat e dyshimeve. Kur Allahu don me deviju dikan me Kur'an, qysh e devion? E qon të ajeti shka sune e kupton, edhe i bëhet shubha kodër në zemër dhe së në adhën Allahu Gjellu Ala. Kur don dikan me uzu, qka i thot? E qon të kull huve Allahu ehad, Allahu samet, lem jelid, valem juhulet, valem jekun lehu kufuven ehad. Thuaj Allahu është një, për ta kanë nevojë të gjithë, ai s'ka nevojë për kërkan, nuk ka lind, s'është i lindur. Dhe ai askush nuk është i ati me ta i barabart. E fal namazin, e jep zekatin, agjër Ramazanin. Po nëse do Allahu me filozofue, nëse Allahu Xhellahu ala don me trajtu filozofinë e robit, çka i ban? Shkoni thot atina, Lexoje që këtë ajet? As për marrë vesh kur gjo. Lexoje këtë tjetëri, këtë tjetëri një grumbullon që po atë datë, s'ka kur gjo për kësaj. S'ka kur gjo për kësaj. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu Gjelluar në të regon në këtë ajet, se për me përfitu për Kur'anit, du është me largue ersirave. E dita, bark, varrat, bubulim dhe vetëtimës. Do njëherë për shemë, Allah, ka ajet që ti si vetëtim, po mundet me ti mursit. E ti po nuk e menagjove këtë mosdije dhe mos qasjet të Kur'anit, ose e qartëson dikun nga dikush i cili ka përfitue, ose kime metë në frikë. Dhe zonat e ndryshon. Rat, në vesh, i gjunë Allahu te bareke ve teala disa njerëz, me disa ajete, së mundëm i kuptue. Nuk ka mundësi më kuptue. Qish ka mundësi, dhe dikush, që kjo mu kanë ligjë zotit te bareke ve teala. Qish, hajtë kalëzëm. Kjo vjen kundërshtim me këta, me këta, me këta. Apo? Me humanizmi, me të drejtat e njerëzit, me të ato, me palovrat. Allahu Gjellola kështu i devion njerëzit, zotin arrujt. Andaj, sikur disa zindika, të cilat kanë shkujt në kohën bashkohore, se për nga mbele alej salatu e selam, i kam su sahabët me mor abdes, se ata s'kan ditë mu pashtruhe. E sot na që kena sapuna, e kena shampona, e kena këto mjetët e pastrimit, na s'kena nevoj me mor abdes. Nuk kena nevoj. Në YouTube e del, vla. Kështu del, thot. Sahabët s'kan ditë mu pashtru, se janë gonë nomad. Ka orë Muhammed alej salam, i kam suhe. Dhe ka bote uil këta abdesin me qka kur qohë saba ilan dhamt ilan syt s'ki nevoj edhe du është më konë njëri i mirë kështu Allahu Gjelluale i divion disa njerës pas e ka thënë Allahu Tebareke wa Teala hadhar al mauti wallahu muhitun bil kafirin ata kretë këta e bajnë nga friga e vdekes Allahu i ka përfshije me dijen e tina qafirat. Allahu te bareke ve teala në këtë ajet na tregon se ku është krejt defekti i munafikave. Hadhar al maut, frigohen nga vdekja. Frigohen nga vdekja. Allahu te bareke ve teala në komentin djetartë në fjallën e Allahu te bareke ve teala hadhar al maut, wallahu muhitun bil kafirin, kanë thanë Allahu këtu ja u jep ilaçin atyre po ata s'din me morr. Për këtë arsye Kur'ani është shërim për besimtarët edhe pse si ka rasë mundja. Me këtë ajet dietar kanë thënë kështu. Besimtari shërohet për disa smundjeve, për disa sendeve dhe merr imunitet para se miros mundja duke e këshir diagnozën e këtij tjetrit. Ku e ka hipokriti problemin? Hadhar al-maut. Frigohet me vdekje. Frigohet me vdek, mirë po me një frik të jasht natyrshme. E Allahu që i thot, Wallahu muhitun bil kafirin. Allahu nuk i ikin qafirat. Ku ki me ik? Shkon në kodra, shkon në male, shkon në shkretir, shkon në përreqane, shkon nga dishuj, shkon në ishuj, ku du shko, mirë po, si du shvesh në aeroplan rri, më zrip hiq, të merë Allahu të bareke, me tala. Muhitun bil kafirin. Andaj djetar kanë zirë këtë regull. Kullu ma të haddethe el Kur'anu fi ma watinin nifak wal fitenu leti esabet il mu'minin innama të aligju meselet el maut. Gjdo herë kur Zoti fletë për hipokritat, gjdo herë Kur'an, kur Allahu fletë për hipokritat, e gjenë një mesele që Allahu ja u përmend edhe ajo është frika për vdekjes. Gjdo herë. Çdo herë Zoti i Onjëlluar në Kur'an kur ti përmend e hipokrita thot këto tutën me vdek. Subhanallahu. E natyrshme është me pas frikë për vdekjes, kuptimin se ka me pas llogari, është vështirë, gjykata është e rëndë, veprat njeriu kanë më marr në detale. Mirë pa ato dikun tjetër e kanë smundjen. Ato e kanë diku tjetër smundjen. Allahu Jellaluhu e përmend në Kur'an në surën Ali Imran edhe në shumë ajete të tjera se si ata i frigohen vdekjes me një frikë të jashtëzakonshme. Thotë Allahu xhallahu ala: "Wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun." Nëse vdisni apo vriteni, te Allahu keni më këthije. Ky kijas, kjo analogji, është ajo e cila ja jap diagnozën këtë rëcmullve. Vdekje në shtrat, apo të vrajti dikush, ku ki me shku? Përvec se në vërë. La ila Allahu, mirë po, qiko, Allahu nuk e përmen të vërën. Asë nuk e përmen se kanë me stinë dhe, po ta lidh me ila Allah. Te Allahu ki më këthi. Do me thonë, neve, kur i frigomi vërën nga gushtica e ti, e arrojmë me Zotin të varë kjo vëtala, sa i me dash dhe banë gjanë ati. Që që ka po përmi tokë gjanë, edhe brejnë dhe banë gjanë. Ta për nga mbele ale i salatu e selam, besimtarit i botë, shka? Kopsht. Kopsht. Hadhar al mot. Kjo është shumë rëndësi, dhe zërë. Se në mësën Allahu Gjellewala dhe të vazhdojna me shpjegimin e kësaj, hadhar al mot në ajetet në Kur'an, ku Allahu e të regon të merin e munafikave nga vdekja. Nëse vdisni, apo vriteni, te Allahu kini më këthije. Surën Ahzab, surën Ahzab, në luftën Ahzabit të hendeqeve, ku ju lëshun kërrejt jo besimtartë muslimanve, që ka thanë ata? Ma wa'adhen Allahu wa Rasuluhu illa ghurura. Mirë po këtë ajetë për me kuptu dush me hinë gjendje. Medinja e rrëthume. Medinja e rrëthume. Nga armiqt. Muslimant mënajna. Duke e ditë se qka, qila është natyra e luftës. Qka thanë ato, lafin e parë, fjallën e parë. Nuk na paska premtu Allahu dhe pengamberi vetë se mashtrim, e hangrëm. Kjo është friga, gurora. Sahabët, qa thanë sahabët? Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Na mjaftën Allahu a i dimë mbrojt pas mirti. Këto është qasja, dali udhkryqi. Këto këndej, këto këndej. Qa thanë pas taj ma vonë? Lëu e ta'u në ma kutilu. Kull, fedra u anë enfusikum ulmote, in kuntum sadikin. Thanë, për disa sahabe shka uvrajtë në luft, thanë, me në pazngu neve ma kutilu, si shim vra. Allahu, qëfar përgjigjë vjep? Kull, thua ju Muhammed, alej sarac, fedra u anë enfusikum ulmote, atëra edhe juve ku që vdhene vdhejka, mësë lenim i ardhë. Kur që vejnë e vdekja, në shtrat tanë, në shtrat. Edhe thuj, zdu me ardhë, nuk du me ardhë me ti. In kuntum sadikin, nëse jini të di që ka jini të folë. Nëse jini të vërtet, atër mësë lëni me ju ardhë. Andaj Allahu Gjellewala, që shishëron, thot ju e kini problemin të vdekja. Nuk doni me vdekja. Vëllahi, njeri ju me shëru problemin e vdekjes, ma nuk ka problemet vërtetër. A cili është problemi vdekjes, edhe me këta e përfundojna, shikon surën e Nisa. Shikon surën e Nisa, ajeti 66. Zotë i unë Gjellewala e zbërthen ku o problem, pëse njërëzit frigohen për e vdekjes. Allah në Kur'an vdekjen gjithmonë, kur e përmend me ato hapsira dhe me ato zgjerime që njeriu, me thonë, kjo ka proces, si me shkuti doktori, edhe pastaj ajta më shelë derën, se ti ki punë me ta. Kaqë, një proces për procesëve. Shiko surën Nisa, ajeti 66. Qështë e sharon Allahu Gjellewala? Thotë Allahu Tebareke wa Teala, walau enna ketebna alejhim, en iqtulu enfusekum, au ikhrugju min diarikum, ma faaluhu illa kalilun. Thotë Allahu Gjellewala, si kur neve t'ja këshmi bo obligim atyre, vranë vetën, sigur Allah të në kishë bërë neve, nëse dojna me ingjenet, vranë e vetëm. Au, u khrugju, mindjerikon, apo, dilnin nga shtëpite juve, ma fe aluhu, së në këshin bërë, illa kalil, përvesh një numërit voglë. Djetarë kanë thanë, shika Allah u kërë thotë, au, ose. Që ka të më thanë, ose? Kjo ose, është problemi i vdekjes. Ose, dilnin nga shtëpite juve, vdekjes vla, pse i tutë njërzit? Gruja, fëmiju, tavolina, shporeti, atmosfera, baba, nana, mahala, op, sendet i përmej, nostalgia, e, me vdekës këthejna kur ma, njeri ju frikot. Allah o thot, pra problemi kua, me dal prej, prej vendit. Me dal prej, prej vendit. Andaj Allah u te bare kjo vëtë ala, ju thot munafikave, musë kini këtë problem ju, pësini të morë me këtë mesele. Deshtet, apo së deshtet, unë e kumë caktu këta. Nuk ka mundësi, mësë me vdek. Andaj shiko sa mundët me bo problem, friga prej vdekes. Shiko sa mundët. Me të bo mundët, munafik. Allahu në rujtë. Andaj na du të me dinë se prej Zotit e kena të caktume, që ditë që të ka vendosë në barkën në nëstane, dhe ke le, dhe han, dhe pin, dhe jeton, para se me dal, e ka caktu Zotit jonë kur ki me vdek. Andaj, re rahat. Re rahat se zdojnë ndryshe. Nuk ka mundësi, me ndrodhë ndryshe. Andaj Allahu te bareke ve teala në këto ajete i shembullin gjendjen e hipokritëve duke e treguar se njeriu në çështjen ndaj Kur'anit, në çështjen ndaj Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka dy lloje. E para është zjarri, e dyta është uji. Me ujë ose bihet bereqeti ose çka bëhet? Fundoset. Ose njeriu e pi, e merr, e përdor, e lëshon bereqetin, ose çka? Ose humbet në ta. E dyta zjarri, ose ngrohet, e përdor për jetë, e përdor për sendet të mira, për levërdi të kësaj bote dhe botës tjetër, për ndryshe, djegët dhe kallët po më atë njëtin, zjarë. Dhe tjetra, mos të frigohemi nga ligjet e Zotit, duke e shiku op bubulima, vetëtima, ersirat, jo, Allahu Gjellera thot, në fund është bereqeti Allahu te bareke, vëtale. Andaj bubulima shuhët, vetëtima largohët, ersirat dalin, hej, largohën, dhe mbet bereqeti dhe lulzon bota. Këto janë shembujt e Allahu te bareke, vëtale, dhe e fundit është largimi i frigës nga vdekja, së mundët kërkush me ta caktue, kur ki me vdek, përveç atina i cili, ka caktu që ti me jetue. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu mos ta bën prej kategorive të munafikave. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu të na mundson me kuptu Kur'anin, me kuptu Sunetën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, me manifestuar në jetën tona. E lusim Allahun xhelle xhelalu, që Allahu te bareke ve teala të na pastron zemrat tona me ujë të bereqetshëm, me ujin e Kur'anit, me shpirtin e Kur'anit dhe dritën e tij. E lusim Allahun xhelle veala, që Allahu te bareke ve teala na mundson që me pas iman si kodrat në zemër, me pas islam prej për jashtë. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelaluhu musliman kudo që janë, Allahu të ndihmon jetimët e muslimanëve, Allahu të mbulon, Allahu te bareke ve teala skamnor dhe të varfërit, Allahu të mbulon pasunik prej muslimanëve, Allahu të bën bujar. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelaluhu të na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.